صلی علی ازواج محمد, یا یوں کہہ سکتا ہے اللہم صلی علی ذریت محمد, یوں کہہ سکتا ہے, یوں نہیں کہہ سکتا اللہم صلی علی عائشہ, اللہم صلی علی فاطمہ, اللہم صلی علی حسن, اللہم صلی علی حسین. نام لے کر کسی کا حالات بھیجنا درست نہیں ہے. عام طور پر کہہ سکتا ہے اللہم صلی علی آل محمد, بس اللہم صلی علی ازواج محمد, اللہم صلی علی ذریت محمد. نام لے کر نہیں کہہ سکتا اللہم صلی علی فاطمہ, اللہم صلی علی عائشہ, اللہم صلی علی حسن, اللہم صلی علی حسین. نام لے کر صلات نہ پڑھ. نام کے ساتھ درود صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جائے. اور دوسرا کرو ملائکہ کا ہے اور انبیاء اور مرسلین کا ہے, ان کے لیے یوں دعا کی جا سکتی ہے اللہم صل علی ملائکتک المقربین واہل طاعتک اجمعین, کہ اے اللہ تو صلات بھیج اپنے مقربین فرشتوں پر اور تیرے جتنے بھی اطاعت گزار ہیں سب پر. نام نہیں لیا, یوں کہہ سکتے اللہم صلی علی جمیع انبیاء, یوں کہہ سکتے اللہم صلی علی جمیع مرسلین یا جمیع المرسلین, یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی نوح, اللہم صلی علی عیسیٰ, اللہم صلی علی ہود, اللہم صلی علی شعیب. نام لے کر نہیں کہہ سکتے, یوں کہہ سکتے اللہم صلی علی جمیع الانبیاء. نام لے کر درود نہیں بھیجا جاتا. اچھا کسی آدمی کے بارے میں یوں نہیں کہا جا سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ علی علیہ الصلوۃ والسلام, حرام ہے کیا نہیں, حسین علیہ الصلوۃ والسلام. نام لے کر کے صلات قطعاً جائز نہیں ہے کسی آدمی کے لیے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صلات آپ کے لیے مخصوص ہے, سلام عام ہے, لیکن صلات آپ کا خاص ہے. ہاں کسی آدمی کے اوپر بلا تخصیص یا بلا قرارداد یا بلا حق ذاتی کے اور بلا شعار دائمی کے کبھی کہہ دے, کیا نام ہے تمہارا, اتفاق سے مر گئی امر پہنچا دو اللہم صلی علی صدیق, لیکن عادت نہ بنا لو بلا قرارداد بلا حق ذاتی اور بلا شعار دائمی. شعار دائمی کا مطلب ہمیشہ عادت نہ بنا لو, کبھی موقع آئے تو اس طریقے سے کہہ دو جیسا کہ حضرت علی آئے اور حضرت عمر کی لاش دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں جو کفن میں لپٹی ہو اللہم صلی علی عمر, اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تو ایک میت کا نام لے کر کے اللہم صلی علی فلان, شعار دائمی نہ بنا لیا جائے. لہذا تمام کی تمام روایات آپس میں متفق اور متحد ہو جاتی, کوئی تعارف نہیں رہا. خلاصہ یہ نکلا کہ سلام عام ہے مردوں کے لیے بھی, اس لیے کہ قبرستان میں جب آدمی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یوں کہے السلام علیکم یا اہل القبور وغیرہ, لیکن یوں نہیں کہہ سکتا السلام علیکم یا اہل القبور, جائز نہیں. سلام عام ہے لیکن صلات خاص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. رہا یہ معاملہ کہ انبیاء مرسلین اور عباد صالحین اور دیگر لوگوں کے لیے جو صلات کی بات آتی ہے روایات میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا نام لے کر صلات نہ بھیجی جائے. نام کے ساتھ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جا سکتا, صلات بھیجی جا سکتی ہے, اور کسی اور کا نام لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صلات بھیجنا درست نہیں ہے. ہاں بلا شعار دائمی کبھی اتفاق سے کسی کے بارے میں کہہ دیا تو کہہ دیا, پھر بھی احتیاط کرتے. اس طرح تمام روایات جو آپس میں متعارض ہیں متصادم ہیں سب کے اندر تطبیق ہو جاتی ہے. اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سلام عام ہے اور صلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب باقی رہ جاتی ہے حمید المجید والی بحث, اسے خلق ختم کر لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الرحمن الرحیم. درود شریف کے دونوں حصوں کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتوں حمید اور مجید پر ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ درود شریف کے دونوں حصوں کے اختتام کے لیے اللہ کی تمام صفتوں میں سے انہی دو صفتوں کو کیوں منتخب کیا گیا؟ جواب یہ کہ توصیف کے دو پہلو ہیں, مثبت اور منفی, یا یوں کہہ لیجیے کہ تعریف کے دو پہلو ہیں, مثبت اور منفی. ارے مثبت اور منفی تار نہ ہو تو بتی بھی نہیں جل سکتی. منفی توصیف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذات ممدوح یا ذات مٹھو یا بالفاظ دیگر آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں اس سے جملہ عیوب اور نقائص کی نفی کر دیں. جیسے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ پاک. اور واضح ترجمہ, اللہ پاک ہے, اس کا کیا مطلب؟ اس کے اندر کوئی عیب نہیں, اس کے اندر کوئی نقص نہیں. منفی توصیف, اس کے اندر کوئی عیب نہیں, کوئی نقص. اور توصیف کا دوسرا پہلو ہے ثبوتی, یعنی ذات ممدوح میں جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں جملہ محاسن اور جملہ محامد اور تمام خوبیاں ثابت کریں کہ میں جس کی تعریف کر رہا ہوں اس کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں سب موجود ہیں. صفات سلبیہ سے صفات منفیہ سے کیا مستفاد ہوتا ہے؟ کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں, وہ جملہ عیوب اور نقائص سے پاک ہے. اور صفات ثبوتیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جتنی بھی محاسن ہو سکتی ہیں, جتنے بھی محامد ہو سکتے ہیں, جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں, جتنی بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں, جتنی بھی خیرات ہو سکتی ہیں, ان تمام محامد محاسن خیرات کمالات کا جامع ہے میرا ممدوح. ترمذی شریف میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ پھیلائے ہوئے یا ذل جلال والاکرام کی گردان کر رہا ہے, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری بات سن لی گئی, اب اللہ کے حضور اپنا مدعا بیان کر. غور سے دیکھیے آپ, یا ذل جلال والاکرام, لفظ جلال کے اندر تمام صفات سلبی آ گئی, منفی صفات, اور اکرام کے اندر جتنی بھی صفات ثبوتی آئے وہ سب آ گئی. اور توصیف کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں. جلال کے اندر تمام صفات منفیہ اور سلبیہ آ گئی، اور اکرام کے اندر جملہ صفات ثبوتیہ اضافات ثبوتیہ آ گئی، اور تعریف اور توصیف کے یہی دو پہلو ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ لو کہ صفتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں، صفت جلالی اور ایک صفت جمالی، یا یوں کہہ لو کہ صفتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں، صفات جلالیہ صفات جمالیہ۔ صفات جلالیہ کو صفات سلبیہ کہہ لو، صفات منفیہ کہہ لو، اور صفات جمالیہ کو صفات ثبوتیہ کہہ لو۔ یہی دو قسم کی صفات ہوتی ہیں۔ صفات منفیہ کا مطلب یہ ہوا، صفات جلالیہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، اور صفات ثبوتیہ صفات جمالیہ کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی محاسن اور جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی میں موجود ہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے یا ذل جلال والاکرام تو گویا کہ ایک طرف وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے تمام عیوب اور نقائص کی نفی کرتا ہے، دوسری طرف جملہ محامد اور جملہ محاسن کا اس بات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں۔ اب آؤ حمید مجید کو دیکھ لو، حمید اور مجید، اگر حمید پر غور کرو گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جملہ صفات جمالیہ اس لفظ میں آ گئی، اور اگر مجید پر غور کرو گے تو پتا یہ چلے گا کہ جتنی بھی صفات جلالیہ ہیں وہ سب اس حرف میں اس لفظ میں آ گئی۔ تو گویا کہ لفظ حمید تمام صفات جمالیہ تمام صفات ثبوتیہ کا جامع، اور لفظ مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات سلبیہ صفات جلالیہ کا جامع۔ تو گویا کہ اگر کوئی کہے حمید مجید کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تمام عیوب اور نقائص کی نفی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ تمام خوبیوں اور تمام محامد اور محاسن کا اثبات کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور تعریف کے یہی دو پہلو ہی ہوتے ہیں، توصیف کے یہی دو پہلو ہوتے ہیں کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں عیوب کی نفی کر دیجئے اس کی ذات سے، اور ساتھ ساتھ جتنی بھی خوبیاں ہیں اثبات کر دیجئے۔ اب آئیے تھوڑا سا لفظ حمید کے اوپر غور کر لیتے ہیں مزید، اور حمید کا مطلب ہوتا ہے لائق ہم، سزاوار ہم، یا اور واضح ترجمہ کر لیں جس کی تعریف کی جائے اسے حمید کہتے ہیں، تعریف کے قابل، لائق ستائش، سزاوار ہم، یا جس کی تعریف کی جائے، یہ حمید کا مطلب ہوا، جس کی تعریف کی جائے وہ حمید، اور محمود بنے جس کی تعریف کی جائے، دونوں میں فرق، دونوں میں فرق کیا، محمود مانے بھی جس کی تعریف کی جائے اور حمید بھی مانے جس کی تعریف کی جائے، کیا ان دونوں لفظوں میں کوئی فرق ہے؟ ہاں فرق ہے دونوں، جیسے کہ حبیب اور محبوب میں فرق ہے، حبیب بر وزن حمید اور محبوب بر وزن محمود، تو محمود اور حمید میں وہی فرق ہے جو حبیب اور محبوب میں ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتے ہیں؟ محبوب خدا، یا یوں کہتے ہیں حبیب خدا، کیا محبوب اور حبیب میں کچھ فرق ہے؟ ہے، محبوب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی چاہنے والا ہو، چاہے جس کو چاہا جا رہا ہو، چاہے جانے کی صفات ہوں یا نہ، بس کوئی چاہنے والا ہو گیا، اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کے اندر چاہے جانے کی صفات موجود ہے، چاہے اس کا کوئی چاہنے والا ہو یا نہ ہو، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ محبوب کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کا کوئی چاہنے والا ہو، چاہے اس کے اندر چاہے جانے کی صفات ہو یا نہ ہو۔ اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں کہ اس کے اندر چاہے جانے کی صفت موجود ہو، چاہے اس کا دنیا میں کوئی چاہنے والا نہ ہو۔ اب دیکھو، حمید اللہ تبارک و تعالی لائق حمد ہے، چاہے اس کی تعریف کرنے والا ہو کوئی نہ ہو، یہ مطلب وہ حمید ہے۔ تعریف کے قابل ہے، اس کے اندر تعریف کی صفت موجود ہے، تعریف کی صفات ہیں، چاہے اس کا کوئی چاہنے والا ہو دنیا میں یا نہ ہو، وہ حمید ہے، لائق تعریف ہے، ستاوار حمد ہے۔ تو جو فرق حبیب اور محبوب میں ہے، وہی فرق حمید اور محمود میں ہے۔ اب آئیے مجید پر غور کریں۔ مجید کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کے لائق، تعظیم کے لائق، بزرگی کے لائق، بڑائی کے لائق، علو کے لائق، اور ممجد کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں۔ ممجد اور مجید میں فرق، ہاں وہی فرق ہے جو حبیب اور محبوب میں ہے، جو حمید اور محمود میں ہے۔ یعنی ممجد کہتے ہیں کہ اس کی تعظیم کرنے والا کوئی ہو، چاہے اس کے اندر تعظیم کرنے کی، کیے جانے کی صفت موجود ہو یا نہ ہو۔ لوگ بہت سارے لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اندر تعظیم کیے جانے جیسی کوئی صفت موجود نہیں ہوتی، لیکن لوگ تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن مجید کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تعظیم کیے جانے کی صفت موجود ہے، چاہے دنیا میں اس کی کوئی تعظیم کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ اللہ فی نفسہ مجید ہے، چاہے اس کی کوئی تعظیم کرے یا نہ کرے۔ اللہ فی نفسہ حمید ہے، چاہے اس کی کوئی تعریف کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ تو گویا کہ مجید اور ممجد میں، حمید اور محمود میں وہی فرق ہے جو حبیب اور محبوب میں۔ ایک بات اور کہ حمد کہتے ہیں محبت کے ساتھ تعریف کرنا۔ اگر کوئی آدمی کسی سے صرف محبت کر رہا ہے اور تعریف نہیں کر رہا ہے تو حامد نہیں کہا جائے، حامد مانے تعریف کرنے والا۔ حامد کوئی اگر محبت رکھ رہا ہو لیکن تعریف نہ کر رہا ہو تو حامد نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح تعریف کر رہا ہو مگر محبت نہ کر رہا ہو تب بھی حامد نہیں کہا جائے۔ اب ملاؤ، حمید وہ ہے جو محبت کیے جانے کے قابل ہو اور تعریف کیے جانے کے قابل ہو، جس سے محبت بھی کی جائے اور جس کی تعریف۔ یہ حمید کا ایک مفہوم ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی صرف محبت کرے تعریف نہ کرے حامد نہیں ہو سکتا، تعریف کرے محبت نہ کرے تب بھی حامد نہیں ہو سکتا۔ جب یہ مطلب ہے تو حمید کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے محبت کی جائے اور اس کی تعریف کی جائے، دونوں چیزیں ہوگی۔ اگر یہاں صرف حمید کہہ دیا جاتا تو بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ حمید کہہ دیا جاتا تو اللہ تبارک و تعالی کی صفات جمالیہ ہی کا اثبات ہوتا، صفات جلالیہ اس کا اثبات نہیں ہوتا۔ حمید مجید کہہ کر کے توصیف کے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھ لیا گیا ہے، کہ وہ تعریف کے قابل ہے اور بزرگی کے لائق، تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے اور جملہ عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ اب صلی پر غور کرو، اللہم صلی، کیا مطلب ہے صلی کا؟ صلی کا مطلب اے اللہ تو تعریف کر اپنے حبیب کی اور ساتھ ساتھ تعظیم کر، تعریف کر کہ میرے محبوب کے اندر سارے کمالات موجود ہیں، اور تعظیم کر کہ میرے محبوب کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص۔ مصلے سے جو چیز مستفاد ہوئی تھی اختتام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی دو صفتوں سے ہوا. بات میں سمجھانے کی کوشش کروں, بڑی دقیق بات ہے, بڑی حد تک میں نے سہل ممتنا بنانے کی کوشش کی کہ جیسا آغاز ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز پہ اختتام کیا درود شریف کا. درود شریف کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کی گوش گزار کی گئی, اور اسی گفتگو کے ساتھ درود شریف کا یہ طویل سلسلہ آج اختتام کو پہنچتا ہے, اور اس سلسلے کو ہم منزل اختتام پر پہنچانے کے بعد بھی اس بات کے معترف ہیں کہ اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کچھ کہا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریفات کی گئیں, آپ کی جتنی بھی توصیف بیان کی گئی, اس کی حیثیت قطرہ دریا اور ذرہ صحرا کی, جس طریقے سے صحرا کے مقابلے میں ذرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور دریا کے مقابلے میں قطرے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, اسی طریقے سے اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف ہوئی ہے اور جو کچھ آپ کے سلسلے میں بیان ہوا ہے بس اس کی حیثیت یہی ہے, قطرہ دریا یا ذرہ صحرا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب سے محبت کرنے اور اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. درود شریف پڑھ لیں اور اس سلسلے کا اختتام کیے لیتے. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون, والذين هم بآيات ربهم يؤمنون, والذين هم بربهم لا يشركون, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات, وهم لها سابقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, ولا تبطلوا أعمالكم. یہ سورہ المؤمنون 18ویں پارے کی 5 آیات اور سورہ محمد کی 1 آیت کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایمان والے ہیں, جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں, جو نیکیاں کرتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں ان کی نیکیاں نامنظور نہ ہو جائیں اور ان کی نیکیاں رد نہ کر دی جائیں. سورہ سورہ محمد کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ کوئی ایسا گناہ انسان نہ کرے جس سے اس کی نیکیاں ضائع ہونے کا خطرہ ہو. سورہ المؤمنون کی اس آیت نمبر 57 سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا آغاز ہوتا ہے کہ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون, وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں, والذین هم بآیات ربہم یؤمنون, اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں, والذین هم بربہم لا یشرکون, اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے, والذین یؤتون ما آتوا, اور وہ لوگ جو دیتے رہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں, وقلوبهم وجلہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اور دوسری نیکیاں کرتے ہوئے بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں, انہم الی ربہم راجعون, اس بات سے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 33 جو پڑھی گئی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرو اور اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو. نیکیوں کو اعمال صالحہ کہتے ہیں, اور اعمال صالحہ کے بارے میں اس سے قبل ہمارے دو اہم درس ہو چکے ہیں. ایک درس کا عنوان تھا اعمال صالحہ اور دوسرے درس کا عنوان تھا ہلکی پھلکی نیکیاں. اسی سلسلے کا آج تیسرا درس ہم پڑھ رہے ہیں. اس آج کے اہم درس میں ہم ان گناہوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور پڑھنا اور سمجھنا چاہیں گے جن گناہوں کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں اور سارے اعمال صالحہ ضائع کر دیے جاتے ہیں اور وہ بیکار ہو جاتے ہیں, اس شخص کو ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. نیکیوں کو ضائع کرنے والے گناہ اور اعمال صالحہ کو نامنظور اور رد کر دینے والے گناہوں کی تین اہم قسمیں ہیں. بعض گناہ وہ ہیں جو اس انسان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں, جتنے اعمال صالحہ اس کے پاس ہوتے ہیں سب کو یہ گناہ ضائع کر دیتے ہیں. اور دوسری قسم وہ گناہ جو صرف چند مخصوص نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں, جیسا کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے جس میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا کہ تم جب صدقہ کرتے ہو, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو, تو کسی پر احسان جتلا کر یا کسی کی دل آزاری کر کے اپنی اس نیکی کو ضائع نہ کرو. تیسرے گناہ کی قسم میں وہ گناہ ہے جس آگے چل کے پڑھیں گے جس میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا کہ تم جب صدقہ کرتے ہو, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو, تو کسی پر احسان جتلا کر یا کسی کی دل آزاری کر کے اپنی اس نیکی کو ضائع نہ کرو. تیسرے گناہ کی قسم میں وہ گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے اس شخص کی نیکیاں تو ضائع نہیں ہوتی, البتہ نیکیاں کر کے جو اجر اور ثواب یہ کماتا اور حاصل کرتا ہے اس اجر اور ثواب میں برابر کمی واقع ہوتی رہتی ہے. امام احمد ابن حنبل نے اور امام الترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا جس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ المؤمنون کی اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اعمال صالحہ کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے مستقل ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور اس کے راستے میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے ہیں اور یہ خشیت الہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں اور دوسرے گناہ کرتے ہیں؟ تو قال صلی اللہ علیہ وسلم، لا یا بنت الصدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص پیار بھرے لہجے میں مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھتی ہو، ولکنہم یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یتقبل منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیکیاں قبول نہ کی جائیں۔ اس خوف کے ساتھ وہ ان نیکیوں کو بھی انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کے حصول میں کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا کہ اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں لیکن نیکیوں پہ گھمنڈ نہیں کرتے، اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیکیاں رد کر دی جائیں اور ان کی نیکیاں قبول نہ کی جائیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الایمان میں ایک مستقل باب باندھا ہے، اس کا عنوان ہے باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر۔ اس باب میں اس چیز کو ہم بیان کرتے ہیں کہ ایمان والا شخص اپنے اعمال کے ضائع ہونے سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے احساس ہی نہ ہو اور میری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اس باب میں انہوں نے مشہور تابعی ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسی، یہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کو پایا ہے، 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے اور ان سب کو میں نے اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا ہے۔ یہ 30 صحابہ میں نے دیکھے اور ان میں سے ہر ایک صحابی ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی نیکی اور میرے کسی قول و فعل کے تضاد یا میری کسی اور کمزوری کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اعمال میں اور میرے اندر کہیں منافقت تو داخل نہیں ہو گئی۔ اور جن جلیل القدر صحابہ کو ابن ابی ملائکہ نے نفاق کے بارے میں ڈرتے ہوئے پایا، ان میں سر فہرست ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما ہے، اور عائشہ کی بہن اسماء ہے رضی اللہ عنہن اجمعین، اور چاروں عبادلہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم، اور ابو ہریرہ، ان مشہور صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ بھی ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے نفاق کی بو تو نہیں آ رہی۔ تو مومن خوف اور امید کی درمیانی حالت میں رہتے ہوئے نیکیوں کو انجام دیتا ہے اور وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع نہ کر دی جائیں، اپنے اعمال صالحہ پہ اس کو گھمنڈ نہیں ہوتا۔ اعمال صالحہ اور ہلکی پھلکی نیکیاں، ان دونوں دروس میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مومن کی تعریف اور مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو نیکی کا کام کر کے خوشی ہوتی ہے اور کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے تو اس کو ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ نہایت اہم ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن گناہوں کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں یہ گناہ معمولی گناہ نہیں ہوتے، غیر شعوری طور پر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی گناہ کو معمولی اور ہلکا گناہ سمجھتا ہے اور اسی گناہ کی وجہ سے اس کی اللہ کے ہاں پکڑ ہو جاتی ہے اور اسی گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں، اور جب یہ نتیجے کو دیکھتا ہے تو اپنے اعمال کی کتاب میں اور اس دفتر میں اس فائل میں اسے یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن جب نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے تو نتیجہ صفر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے کچھ ایسے گناہ کیے جن گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع کر دی گئیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں سمجھنی جو ضروری ہے وہ یہ ہے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ کسی بھی گناہ کو معمولی گناہ نہیں سمجھنا چاہیے، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، کئی چھوٹے گناہ اگر ملا دیے جائیں جمع کر دیے جائیں تو وہ ایک کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نافرمانی، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو کم درجے ناراض کرنا۔ تو کیا کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مولا، اپنے آقا اور اپنے رب رحیم کو تھوڑا سا ناراض کرے؟ اور پھر ہمارے پاس اس بات کی کیا ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ جس گناہ کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں واقعی وہ اللہ کی نگاہ میں بھی معمولی گناہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں کسی گناہ کو صغیرہ گناہ سمجھیں، چھوٹا گناہ سمجھیں، معمولی گناہ سمجھیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ گناہ بڑا گناہ ہو اور اللہ کے ہاں گرفت ہی اسی چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو جائے جس کو ہم نے اہمیت نہیں دی تھی، جس کو ہم نے اہمیت نہیں دی تھی۔ اس لیے کوئی بھی گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ اس کو فوراً ترک کر دینا چاہیے اور اللہ کے سامنے رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اور جس طریقے پہ سورہ ہود میں یہ ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرنی چاہیے کہ نیکیاں کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس طرح امام الترمذی نے اپنی سنن میں جس حدیث کو نقل کیا اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کوئی گناہ اگر ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کرو تاکہ اس گناہ کی نحوست اور اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے اور اس کی وجہ سے تمہاری دوسری نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ انسان کی نیکیاں اور اس کے اعمال صالحہ جب ضائع کر دیے جاتے ہیں اور بیکار ہو جاتے ہیں تو اس کو احباط کہتے ہیں اور ابطال بھی کہتے ہیں، حبط عمل، اس کا عمل ضائع ہو گیا، بطل عمل یعنی اس کے عمل کو باطل، فاسد اور بیکار کر دیا گیا۔ عرب کہتے ہیں حبط حبطا وحبوطا، یعنی عمل عملا ثم افسدہ، اس شخص نے اچھا کام کیا اور پھر اس اچھے کام کو خود ہی اس نے ضائع کر دیا۔ تو نیکیوں کو جو گناہ ضائع کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں حبطت یا حبط یا احبط اللہ یہ لفظ بار بار ملے گا، اس لیے اس لفظ کو شروع میں آپ سمجھ لیں کہ احباط کے معنی ہیں کسی عمل کو ضائع کر دینا، یعنی ایک نیک عمل کیا ہو، نیکی کی گئی ہو، عمل صالح کیا گیا ہو اور اس کے بعد کوئی ایسا گناہ اس شخص سے سرزد ہو جائے جو اس کی اس نیکی کو اور اس کے اس عمل صالح کو ضائع کر دے۔ ان بڑے گناہوں میں جن گناہوں کی وجہ سے لوگوں کی نیکیاں اور ان کے اعمال صالح سارے ضائع ہو جاتے ہیں یا ضائع کر دیے جاتے ہیں، ان میں سر فہرست کفر اور شرک ہے۔ کفار اور مشرکین، ان کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان لوگوں نے اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے قدمنا پیش کیے ہمارے سامنے بہت سارے اچھے اعمال، لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا، شرک تھا اور کفر تھا، اس لیے فجعلناہ هباء منثورا، ہم نے غبار بریشہ کی طرح اور وہ مٹی اور وہ گرد غبار جو تیز ہوا کے وقت اڑتی ہے اس کی طرح ہم نے ان لوگوں کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا. اور اسی طرح وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں، کسی اور غلط ملت کو قبول کر لیتے ہیں، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وہ شخص جو مرتد ہو جائے اس کی ساری نیکیاں دنیا و آخرت دونوں مقامات پہ ضائع کر دی جاتی ہیں. مشرکوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بہت سارے مشرکوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تو بڑی بڑی نیکیاں بھی کرتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرک کو اللہ کے گھر کی تعمیر سے کیا غرض؟ تو بہت سارے مشرکوں کو بھی تم مسجدیں بناتے ہوئے دیکھتے ہو اور مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے دیکھتے ہو. ارشاد فرمایا کہ چونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدے میں شرک ہے، بگاڑ ہے، اس لیے اولئک حبطت اعمالہم، ان کی ساری نیکیاں ضائع کر دی گئیں، شرک کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو گئیں. اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کے لوازمات کا انکار کیا اس کا عمل بھی سارے کا سارا ضائع ہو گیا. اور یہ کافر وہ ہیں، یہود و نصارہ اور دوسرے کفار، یہ جو اچھے کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان کی اللہ کے ہاں کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. والذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے راک جس راک کو تیز آندھی دن کے وقت اڑا کر لے جائے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا جیسے راک ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کی نیکیوں کی کوئی وقت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ہاں ایمان نہیں ہے، شرک اور کفر ہے. اور سورہ نور کی آیت نمبر 39 اور 40 میں ارشاد فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. ان لوگوں کی جو نیکیاں ہیں، ارشاد فرمایا جیسے سراب جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، نور اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی چیز ہے لیکن حقیقت میں وہ سراب ہوتا ہے، بے حقیقت چیز ہوتی ہے، اور دور سے دیکھنے والا پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے لیکن جب قریب آتا ہے لم یجد کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. یا اس کی مثال یوں سمجھو کہ بڑا گہرا سمندر ہو اور اس گہرے سمندر کے اندر کئی اندھیرے ہوں اور پھر ایک بڑی موج ہو، اس کے اوپر پھر ایک اور موج ہو اور ان کے اوپر پھر اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس جگہ اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن جن کے عقیدے میں بگاڑ ہوتا ہے. ان آیات میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی شخص کے عقیدے میں کفر ہے، شرک ہے، ارتداد ہے، تو اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں. لہذا کافر، مشرک اور مرتد، ان کی کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح منافقوں کا بھی یہی حال ہے. تو ہم آج کے اس درس میں ان اہم گناہوں کو بیان کر رہے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی ساری نیکیاں اور اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو بڑے جو چار گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں اور اعمال صالحہ ضائع کر دیے جاتے ہیں، ان میں سر فہرست کفر ہے، پھر شرک ہے، پھر ارتداد ہے، پھر منافقت ہے. منافقوں کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ لوگ ہوں گے. تو یہود و نصارہ، ہندو اور سکھ، منافقین، ملحدین، رافضی، سکھ، قادیانی یا اور غلط ملتوں سے اپنی وابستگی کو ظاہر کرنے والے، چونکہ ان کے عقائد میں بگاڑ ہے اس لیے یہ لاکھ نیکیاں کرتے پھریں، اللہ کے ہاں ان کی کسی بھی نیکی کی کوئی وقت نہیں ہے. صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرض اپنی پیش کی اور ایک جملے کو پیش کیا. امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا جس میں یہ آتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابن جدعان کے بارے میں پوچھا، جو جاہلیت کے زمانے میں بہت بڑا سخی تھا اور بہت ہی اچھا آدمی تھا، نیکیاں اور بھلائیاں انجام دیا کرتا تھا اور نیک کام کیا کرتا تھا. یہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذالک نافع؟ یا رسول اللہ، وہ تو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، صلہ رحمی کیا کرتا تھا، کیا ان نیکیوں نے اس کو فائدہ پہنچایا؟ قال لا یا عائشہ، انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. ارشاد فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، اس شخص کو اس کی نیکیوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اس لیے کہ اس کے منہ سے ایک دن بھی یہ نہیں نکلا کہ اے میرے رب، قیامت کے دن میری مغفرت فرمانا. یعنی اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، آخرت پر ایمان نہیں تھا، اس لیے اس کی نیکی نے، بلکہ اس کی بڑی بڑی نیکیوں نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. پانچواں بڑا گناہ جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ریاکاری ہے. ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون. ریاکاری کرتے ہیں ان کے لیے تباہی و بربادی ہے. امام النسائی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کیا، ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما کان له خالصا وابتغی به وجہ. جب تک عمل میں اخلاص نہ ہو، عمل قبول نہیں ہوتا. امام الترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے، اذا جمع اللہ الناس یوم القیامہ لیوم لا ریب فیہ نادا مناد من کان اشرک فی عمل عمله للہ احدا فلیطلب ثوابہ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ. قیامت کے دن اولین و آخرین سب کو جمع کیا جائے گا، تو یہ پکار سنائی دے گی کہ جس شخص نے اپنے عمل میں، اپنے عمل صالح میں، نیکی کے کسی کام میں جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، مخلوق میں سے کسی کو دکھاوے کے لیے وہ نیک کام کیا، تو اس سے کہا جائے گا کہ جس آدمی کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکی کی تھی، اب اس کے پاس جاؤ اور اس سے اپنا اجر اور ثواب مانگو، چونکہ تم نے یہ کام ہمارے لیے نہیں کیا، اس لیے ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو نیکیاں ساری ضائع ہو گئیں ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، اور شہرت اور نام و نمود کی وجہ سے. چھٹا بڑا گناہ جس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی نیکی کر کے یا کسی پر احسان کر کے یا کسی کی مدد کر کے اس نیکی اور اس احسان کو جتایا جائے، اس کو جتلایا جائے اور اس شخص کی دل آزاری کی جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں ارشاد فرمایا، یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا دل آزاری کر کے ضائع مت کرو، بلکہ اس شخص پہ احسان سمجھ کے یہ نیکی کی جائے تو یہ نیکی ضائع کر دی جاتی ہے. ساتواں بڑا گناہ جس سے اس شخص کی نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں اور ان نیکیوں کی اعمال صالحہ کی کوئی وقت، کوئی قیمت، کوئی وزن، کوئی فائدہ، اجر اور ثواب کچھ بھی باقی نہیں رہتا، والدین کی نافرمانی ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یقبل اللہ منہم عدلا ولا صرفا، تین آدمی، تین قسم ان لوگوں کی ہے جن کی کوئی بھی نیکی اللہ تعالی قبول نہیں کرتا. یہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، یہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول نہیں کرتا. تین قسم کے، ایک ارشاد فرمایا عاقن، والدین کا نافرمان، جو والدین کا دل دکھاتا ہے، ان کا احترام اور ادب نہیں کرتا، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کی نافرمانی کرتا ہے، یہ لاکھ نیکیاں کرتا پھرے اللہ اس شخص کی کسی بھی نیکی کو قبول نہیں کرتا. اس حدیث میں تین قسم کے آدمیوں کا بیان ہے جن کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، نہ نفلی نیکی نہ فرضی نیکی، صرفاً ولا عدلا، نہ کوئی نفل نہ کوئی فرض، نہ کوئی واجب نہ کوئی سنت، کوئی بھی نیکی قبول نہیں، سب ضائع ہو جاتی ہے. تو پہلی قسم عاقن، نافرمان، اور دوسری قسم منانن، نیکی کر کے اس کو جتلانا، جیسا کہ ہم نے ابھی چھٹے گناہ میں اس چیز کو بیان کیا. اور تیسرا وہ مکذب بالقدر، جو تقدیر کا منکر ہے، جو تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کا انکار کرتا ہے. ایک اور حدیث میں جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لرجل احد او مثل احد ذهبا ينفقه في سبيل الله لا يقبله الله عز وجل حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ اس عظیم اور بڑی نیکی کو بھی قبول نہیں کرتا جب تک یہ شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. نواں بڑا گناہ جس کی وجہ سے اس شخص کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کو ترک کر دیا جائے. نماز عصر کو ترک کرنا، اس سے انسان کی دوسری ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں. یہ وہ نماز عصر ہے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا، حافظ علی الصلوات والصلاة الوسطى، بیچ والی نماز کی خاص طور پہ حفاظت کرو. صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے نماز عصر ضائع کی اس کے عمل سارے، نیکیاں ساری ضائع ہو گئیں. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، جس کی عصر کی نماز قضا ہو جائے، فوت ہو جائے، گویا کہ اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے اہل و عیال سب کے سب ضائع ہو گئے اور چھن گئے. دسواں بڑا گناہ جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی اور ہمیں ڈرنا چاہیے ان تمام گناہوں کے بارے میں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو غیر شعوری طور پہ ان گناہوں میں مبتلا ہیں. دسواں بڑا گناہ التعلی علی اللہ، یعنی اللہ تعالی پر قسم ماننا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالی فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا، فلاں آدمی تو جہنم میں جائے گا، یہ بات کہنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وَأَنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ. ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری, ارشاد فرمایا کہ تو کون ہے جو میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے, اب میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیری ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا. اس لیے ایسے جملے منہ سے نکالتے ہوئے ڈرنا چاہیے. گیارہواں بڑا عظیم گناہ جس کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ظاہری طور پہ بڑا دیندار بنتا ہے, پرہیزگار صالح اور متقی بنتا ہے اور بڑی بڑی نیکیاں لوگوں کے سامنے انجام دیتا ہے, لیکن جب خلوت میں ہوتا ہے, تنہائی میں ہوتا ہے, جب ایسی جگہ ہوتا ہے کہ اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو پھر یہ جی بھر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کی حدوں کو توڑتا ہے. ارشاد فرمایا اس شخص کی بھی نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں. امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو نقل کیا. ارشاد فرمایا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي, میں اپنی امت کے بعض ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں, مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا, یَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ, جو قیامت کے دن تِهَامَة کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ حباً منثورا, اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا. ثوبان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اس حدیث کے راوی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیے, صفہم لنا جلہم لنا, ہمیں بتائیے, اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم, تاکہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جن کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون, ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تو تمہارے بھائی ہی ہیں اور تمہاری ہی طرح کے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, نیکیاں بھی کرتے ہیں, لیکن اذا خلوا بمحارم اللہ ان